conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital. Senyores, senyors, què tal, com estan? Salutacions cordials i benvinguts, ben trobats, una setmana més a un programa més que, com sempre, és el seu Espai Vital. Compartim programa, com sempre, amb la Teresa Diviu, la nostra cuinera. Hola, què tal, Teresa? Bon dia. Amb el nostre xiquitín, el cercador d'Espai Vital. Hola. Hola, bon dia, Xavi, què tal? Molt bé, avui ens portes notícies molt interessants i molt properes. Sí, sí, tan properes com una és de la Universitat Autònoma. Ah, doncs fixeu-se, interessant avui el nostre cercador. Doncs bé, amb 3, 2, 1... comencem el nostre programa d'avui. Estàs escoltant Espai Vital. El Toni Moraleda és un discapacitat físic que, diguem que se li va provocar aquesta discapacitat per una paràlisi cerebral. Doncs bé, el fet és que ell juga a futbol amb un equip de discapacitats i entrena un equip de jugar a futbol del Futbol Unió Esportiva Castellà. Sembla increïble, no? Una persona discapacitada entrenant a persones que no ho són. Senyors, normalitat. Doncs hem estat amb el Toni Moraleda, que així es diu, i hem tingut aquesta entrevista. Avui a Espai Vital volem parlar d'exercici, d'esport discapacitat i de persones que treballen per l'esport que són discapacitats. Però no vol dir que només entreni a persones amb discapacitat. Vull dir, és un professional del futbol. Ara parlem amb ell. Ell es diu Toni Moraleda i ell és entrenador de la Unió Esportiva Castellà. Amb ell saludem. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Molt bé, Toni, explica'm una mica què et va passar a tu. En principi, quina discapacitat tens? I com et va donar per dedicar-te a l'esport i més concretament al futbol? Doncs mira, jo ja vaig néixer així. Va ser des de petit, des de néixer. Vau veure un problema a l'hora del part, i com a molta gent li sol passar, i bueno, tinc el problema que si soc paràlítica cerebral. Que no vol dir que tingui res al cervell. Ja. Al cervell. O sigui, és una disfunció que es diu així, paràlisi cerebral. Que en un moment donat va deixar de funcionar com havia de funcionar, però que mantens totes les teves garanties. L'únic que fa que és que alguna part del cos, ve la dreta, ve l'esquerra, pues fa el funcionament que normalment fa, pues no ho fa del tot bé. Ahà. Com li va donar a un noi com tu que tens? Quina edat? Jo tinc ara 35 anys. 35, bueno, ets un noi com sí, jo. Sí, no, i tant. Perquè vamos a enganyar-nos. No, sí, sí. 35 anys, amb 35 anys, com li dona a un noi com tu de 35 anys entrenar a gent discapacitada i gent que no ho és? Doncs mira, perquè, bueno, fàcilment. A mi m'agrada molt el futbol, la veritat. El meu pare sempre ha estat allà al futbol, el meu germà també, gent que coneixia de mi, del meu pare, amics nostres, jugant també allà. Estaven en un equip de futbol i jo sempre anava a veure'ls. i a mi sempre m'agrada jugar de futbol. I llavors, bueno, tinc una discapacitat, però que no impedeix que tu vulguis fer el que a ti t'agrada, el que a tu t'agrada. Llavors és una cosa que, com que t'agrada, pues, mitjançant gent que coneixes, pues, van ficar en molt de futbol i així vas començar. A entrenar gent petita, sobretot petits, perquè és més fàcil de manejar la canalla, sí. És molt millor estar bé, en principi, a més. I a partir d'aquí pues, ja va començant a provar més coses, a fer, intentar donar el que tu saps a gent més gran, que pugui fer el que tu vols que facin, o el que tu podries fer que no fas, perquè clar, nosaltres moltes vegades, pues, hòstia, pues, jo voldria fer això, però no puc fer-ho com podria fer-ho una persona normal, ¿vale? I llavors, bueno, és una cosa que t'agrada i vas començant, i mira, així estic aquí, ara. Molt bé, amb els teus nanos has guanyat títols? No, amb els meus nanos, bueno, vaig estar bueno, 5 anys allà a Ripollet, així que van conquerir, van pujar de categoria a una categoria de cadet. Estàvem a primera, vam pujar, estàvem a segona i vam pujar a primera. És l'únic que he aconseguit fins ara. Però jugant tu? No, jugant jo no. Com a entrenador. Com a entrenador. Sí, sí. És que m'enric perquè ell m'ho comentava, és a dir, ell juga a futbol, també, tot sí. La discapacitat que té. A quin equip jugues? Jo estic ara, estem a un centre de Barcelona, que es diu Espace, i allí tenim un equip de futbol de gent amb paràlisi cerebral. Amb paràlisi tots? Tots. Totes les persones. Som ara mateix, jugadors som 15, em sembla, i tots tenen la enfermedad de la paràlisi cerebral. Molt bé. És una feina àrdua, penso sí, jo. Al igual que qualsevol persona, a l'hora de jugar, suposo que tu tindràs alguns inconvenients, alguns problemes que més exceptuen la teva paràlisi. Clar, a veure, ten en compte que, sobretot el món de l'esport, clar, una persona, com dic jo, una persona normal, pot fer, si vol fer-ho, pot fer. Nosaltres tenim la limitació aquesta de que, bueno, hi ha coses que potser pues no la pots fer, ¿vale? Pues, llavors treballes a la manera que tu saps que pots arribar a fer allò que tu vols. Clar, no pots, potser no pots pegar-te una carrera de, no sé, 500 metres a córrer cuita, no? Com molta gent sí que pots fer. Però bueno, t'adaptes a el que tu saps que pots fer. Com t'adaptes més ràpid, doncs vas una mica més lent i t'entrenes doncs, a la teva capacitat que tens. Ahà, i em sembla, a més, perfecte i meravellós que hi hagi gent com tu amb aquest potencial i ganes de que els demés et vegin amb normalitat, que això és el que sempre reivindiquem des del programa Espai Vital, la normalitat de les persones. Et pot faltar una mà, et pot faltar un peu... Sí, però això no fa que tu, que amb aquesta limitació que tens, que tu puguis fer el que vols. Ah. Qualsevol pot fer-ho. Si vol fer-ho, qualsevol pot fer-ho. Molt bé, i arrel de que qualsevol ho pot fer, Toni, jo ara mateix soc discapacitat i em vull dedicar al futbol. Jo vull ser futbolista. Què haig de fer? Pues mira, fàcilment. A veure, és una cosa fàcil. Nosaltres estem a Barcelona, hi ha un centre pilot, allà a Barcelona, allà a Montlluït, que es diu Espace, que és l'associació amb paràlisi cerebral, i llavors tot el que vulgui fer esports, a veure, nosaltres fem futbol, però hi ha gent que fa natació, que fa atletisme, que fa això que es diu la bòquia, que és com la petanca, però en cadira de rodes. O sigui, tot el que vulgui fer, solament té que anar allà al centre, o bé trucant per telèfon, que ara donaré contacte, i si no pot via mail, que també posa contacte i ja ells mateixos et diuen on has d'anar per conèixer la gent que fa l'esport. Toni, dona'm el telèfon. Mira. Espaci, no? Espace. Espaci. Espace. No, és Espace. A-S-P-A-C-E. Molt bé, doncs Espace, el telèfon d'Espace, que ara ens el donarà el Toni. I podeu trucar per si teniu el neguit aquest de voler jugar a futbol o practicar qualsevol esport, perquè no per ser discapacitat o persona amb mobilitat reduïda us heu de deixar de fer esport. I l'exemple és el Toni Moraleda, que ens acompanya avui, que ja ens diu aquest telèfon, Toni. Pues mira, qualsevol que vulgui fer esport, i ho recomano, perquè és bo anar, sobretot, a fer esports. Bé, solament ha de tocar, mira, és el 93-424-0904. 424-0904. Aquest és el telèfon d'Espace. Allà us animem. Sí, allà pregunteu, quan és una centraleta, però pregunteu per Carlota o per Xavi i ells us informaran de tot el que heu de fer. I ara animo a la gent que ho faci. Molt bé, Toni. Doncs amb aquestes ganes, amb aquest veig, aquest ímpetu, et deixarem, perquè sabem que tens una altra entrevista per aquí propet. Sí, ara fem una petita cosa per explicar una mica més el que és el futbol en la part cerebral, i perquè la gent ho conegui una mica, i que us animo a tots que un dia, ja t'ho diré, perquè vingueu a veure-nos, que jugarem un partit ja mateix, i ja ho diré on es fa, perquè la gent vagi, ho vegi, i vegi que la gent li agrada fer esport. Molt bé, recorrem 93... 424-0904. Doncs ja ho teniu, aquest és el telèfon. Toni Moraleda, gràcies, i endavant amb aquesta empenta. De veritat, admirable. Gràcies a vosaltres, eh? Estàs escoltant Espai Vital. Molt bé, sintonia informativa per fer el repàs de les diferents emissores que conformen Espai Vital. Comencem amb Cerdanyola, Rosa Morante. Hola, Xavi. Avui des de Cerdanyola Ràdio us expliquem que la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Patrimonio Cultural Olivarero han signat un conveni per fomentar la recerca sobre els efectes de l'oli d'oliva en la salut. El grup multidisciplinari per a l'estudi del càncer de mama, sota la direcció del doctor Eduard Escrich, rebrà finançament de la Fundació per investigar l'efecte de l'oli d'oliva en el càncer de mama. Resultats recents de l'esmentat grup de recerca mostren que la ingesta moderada d'oli d'oliva verge frena la progressió d'aquest càncer. El càncer de mama és el més freqüent entre les dones arreu del món. El fet que la incidència d'aquesta malaltia sigui superior en el món desenvolupat suggereix que l'estil de vida i els factors ambientals poden estar implicats. Els factors nutricionals són especialment importants donada l'exposició continuada que es veuen sotmeses les persones a causa dels seus hàbits dietètics. Entre aquests factors, els greixos de la dieta són els principals implicats en el càncer de mama. Les investigacions del grup multidisciplinari per a l'estudi del càncer de mama de la Universitat Autònoma, que dirigeix el doctor Eduard Escrich, indiquen que el consum moderat d'alguns greixos, com els de l'oli d'oliva, semblen frenar la progressió del càncer de mama. Per contra, altres greixos poden accelerar el curs clínic de la malaltia quan són consumits en excés. Per tal de fomentar la recerca sobre les propietats de l'oli d'oliva en la salut de les persones, el rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Lluís Ferrer, i el director gerent de la Fundació Patrimonio Comunal Olivarero, Álvaro González Coloma, han signat aquest conveni de col·laboració. La Fundació Patrimonio Comunal Olivarero finançarà al llarg de 5 anys la recerca del grup multidisciplinari per a l'estudi del càncer de mama amb l'objectiu concret d'investigar els efectes que l'oli d'oliva té en l'evolució d'aquest tipus de càncer. I de moment això és tot des de Cerdanyola Ràdio. I arriba el moment, després de Cerdanyola, de parlar amb Ripollet. La Francina Ricard és la responsable de passar-nos aquesta crònica. Bona tarda, Xavi. Avui us portem una notícia que va tenir lloc fa bastants dies. Va ser el passat diumenge 9 de març, perquè la Meritxell Aymerich, una ripolletenca, va poder exercir el seu dret a vot tal i com diu la Constitució, de manera lliure i secreta. Fins ara, Aymerich sempre feia constar en l'acte la seva impossibilitat de fer-ho de manera autònoma. Com a membre de l'Associació Catalana per la Integració del SEC, Meritxell va iniciar la seva reivindicació ara fa 4 anys. Fins ara, la llei deia que podien anar acompanyats per una persona de confiança, però no va ser fins l'estiu passat que la reforma de la llei electoral va permetre el vot totalment accessible. A 6:45 de la tarda va arribar al seu col·legi electoral, el CEP Gasó. A la porta, Meritxell explicava que tenim una gran autonomia personal, podem llegir i escriure, però fins ara no teníem el dret a votar. Una vegada dins, el president de la taula li va lliurar un pack que havia sol·licitat per telèfon i la va acompanyar a un despatx on va poder llegir en braille tota la documentació i votar en secret. amb paperetes iguals que les de tothom. Pel que fa a l'elecció al Congrés, el sistema escollit ha estat gairebé una còpia del sistema suec i el del Senat és molt similar al sistema alemany. Això és tot des de Ripollet. Bona tarda. Gràcies, Francina Ricard. Anem corrent fins a Montcada. Avui estrenem veu des de Montcada. Benvingut, Rafael Jiménez. Endavant. Hola, salutacions a l'Espai Vital des de Montcada. El tema que ens ocupa avui el protagonitza l'Associació d'Afectats per l'Amiant, una entitat que coneixeu molt bé els oïdors de Ripollet i de Cerdanyola, però que fins ara no tenia cap relació amb Montcada. Doncs bé, la troballa fa uns dies d'un abocador incontrolat de plaques d'uralita a prop de l'ecoparc de Montcada ha fet que l'entitat ofereixi formar part d'una comissió de treball en consistori del nostre municipi. De fet, no només vol la implicació de l'Ajuntament, sinó de la ciutadania, perquè comuniqui els abocaments incontrolats de plaques de fibrociment. L'Associació d'Afectats per l'Amiant va denunciar públicament l'aparició de l'abocament al Pla de Reixac i va reclamar a les autoritats la retirada del material per les greus conseqüències que afirmen que aquest material poden comportar per a la salut de la població i, probablement, perquè els treballadors que l'han dut a terme no havien estat informats de la perillositat i toxicitat d'un producte que ha de ser tractat per empreses especialitzades i homologades per al seu posterior trasllat a abocadors especials. S'ha de dir que hi ha molt poques empreses que es dediquin a la recollida d'amiant i els encàrrecs per retirar-lo tenen un elevat cost econòmic. Fins i tot s'apunta que les empreses que aboquen materials amb fibrociment ho fan en llocs apartats d'on tenen la seva activitat per estalviar-se aquest cost. L'Ajuntament de Montcada i Reixac ja ha retirat les plaques localitzades a prop de l'ecoparc. I això és tot per avui. Fins la setmana vinent. Adéu-siau. Adéu-siau, Rafa, benvingut a l'Espai Vital. És moment d'anar cap a Barberà, com sempre, allà la Núria Cabrera ens en fa 5 cèntims. Bona tarda. Barberà del Vallès es beneficiarà de la llei de barris que s'aplicarà al barri de la Romànica, aquesta llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. Es va crear amb l'objectiu de promoure la rehabilitació global de barris per evitar-ne la degradació i millorar les condicions dels ciutadans residents en aquestes àrees i afavorir també d'aquesta manera la cohesió social. Entre les actuacions es construiran itineraris per fer més accessible el barri a les persones amb dificultat de mobilitat. Es construiran rampes i accessos practicables en cadira de rodes a totes les voreres i als edificis públics de l'àrea d'intervenció. El projecte d'intervenció integral de la Romànica actuarà en la detecció de les necessitats d'aquests edificis per millorar la qualitat de vida dels veïns i de les veïnes i posarà en marxa un pla d'elements comuns dels edificis i la instal·lació d'ascensors. El programa té previst també atorgar subvencions a les comunitats de veïns per cofinançar aquestes reformes. Des de Barberà és tot. Gràcies, Núria. Anem fins a Santa Perpètua de la Moguda. Com sempre, l'Estrella Llúñez ens explica. Hola, Xavi. Avui a Santa Perpètua ens fem ressò d'una notícia relacionada amb un centre educatiu molt especial. L'Escola Barcanova es troba situada al Castell de Cantalló des del curs 1992-93. Aquest juny celebrarà els seus 15 anys educant a nois i noies amb problemes per seguir els seus estudis de secundària obligatòria en un centre ordinari. L'avaluació que fa l'entitat que dirigeix el centre, el grup de serveis d'iniciatives socials, és molt positiva, ja que els seus alumnes s'han convertit en homes i dones que es guanyen la vida com a jardiners, la professió que s'ensenya en les seves aules. L'Escola Barcanova és un centre arreglat de formació depenent de la Conselleria d'Educació de la Generalitat de Catalunya. L'entitat té, però, dos serveis, l'escola de jardineria i un centre especial de treball que ocupa un col·lectiu amb risc de marginació social, ja que acull persones amb disminució psíquica. Barcanova té signat des de 1995 un conveni amb l'Ajuntament per fer pràctiques a diferents espais verds municipals. També són els jardiners de diferents empreses locals, com Onda, Baleo o Can Sabau. Barcanova prepara, doncs, diverses activitats per celebrar aquests 15 anys de existència. La festa tindrà lloc a final de curs amb un dinar, una mostra de fotografies i una exposició dels treballs més representatius. La directora de l'Escola Barcanova, Roser Ferrer, es troba molt il·lusionada davant la possibilitat de retrobar exalumnes i les seves famílies. Ferrer recorda que durant aquests 15 anys les coses han canviat molt. La directora de Barcanova creu que l'escola és un projecte innovador extraordinari i es mostra molt orgullosa de la tasca realitzada. L'Escola Barcanova compleix aquest any el seu 15è aniversari. Al primer curs només hi havia 8 alumnes, ara en són 50. Els responsables del centre educatiu subratllen que l'objectiu de l'escola s'està complint perquè moltes persones que van aprendre l'ofici de jardiners a Barcanova estan guanyant la vida amb aquesta professió. amb aquesta celebració de l'Escola Barcanova. Us diem adeu fins la setmana vinent. Adeu, Xavi. Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones. Hoy duele, hoy llueve. Alejandro Sanz. Tú ya vas la gente pensando siempre que si no va a equivocarse siempre, pensando dónde va a llegar, de dónde viene, lo que quiere, lo que va. La lluvia va, la gente y las historias, los momentos van, buscando los motivos, la casualidad en medio de la lluvia va. Ella camina en los espejos, harta de volar. Yo sigo aquí entre sábanas y música. ¿Dónde estarás? Que llueve, reflejo que se ahogan, duele. ¿Qué quieres? Se me antoja. Música d'Alejandro Sanz, que bé canta, eh? Hoy duele, hoy llueve. Que és maco, aquest noi, sí, com canta. Sí, que canta bé. Sí, canta bé. Qui tingués una veu així, no? Jo ho veig. Perquè jo faig cada gall. Tu somies amb aquesta veu. Sí. Per cert, ja t'has fotut l'empanada que et va portar el Chiquiting? Ah, sí. Estava bona, eh? Bona, bona. Ah, doncs, pues, punyetera, hombre, no me'n vas deixar provar. Però tu tampoc em vas deixar provar el vi que va portar. Ah, bé, vale, ja, estem ja empatats. Però és que tu, com a persona, ja gran amb un ictus, tu no pots beure vi. No. Chiquitín, un Ribeiro buenísimo. Sí? Buenísimo. La teva dona contenta? Home, i tant. Més contenta que jo. Va agafar una gatera. El Ribeiro del Chiquitín, jo us el recomano. Demaneu una caixa, eh? Sí, però jo ho sé pel meu fill, que la meva jove és gallega i sé que el porten d'allà. Ah, gallaguinha. Gallaguinha. Gallaguinha, guinha. Ah, ah. Molt maca, eh? Molt maca, sí, Galícia. Sí, que bé. Maco, maco. Molt bé, doncs, després de parlar de Setmana Santa, que ja en parla prou, hem parlat del seu regal i del meu, què més voleu parlar? Que ho vam passar molt bé, no? Home, descans, dies de descans i relajamiento, sí, i d'anar de vacances, si voleu. Ja vas anar a missa? Hi ha alguna missa especial? Hombre, i tant. Per Setmana Santa? Clar, n'hi ha el dijous sant, el divendres sant. A tots? I el dissabte al vespre, la de missa cantada, allò de resurrecció. Ah, pues mira. Aquesta ja no hi vaig perquè és massa tard. És massa tard. Bueno, però la resta sí que hi vas anar, ah, no? Sí. Ah, sí. Pues i el ram, que es va venir els palmons, el llaurer, ja teniu un llaurer. Sí, jo home, no. I tant. Ah. Jo no. I la mona. Oi, la mona. La mona, sí, la mona, sí, hem de menjar la mona. La mona amb el vi aquest de Ribeiro. Ui, estava amb l'empanadilla, que ens atipem, el vi de Ribeiro i la mona, anda que no. Molt bé, doncs, va, ara sí, seguim endavant. Tenim una entrevista amb el doctor, deixeu que ho miri. Esto es en directo, ¿no? A veure, pam, pam, pam, pam. El doctor Yelamós era. Molt bé, que ens parla del cop de calor. És més important del que vosaltres us creieu. Amb un cop de calor, la gent es mor. I si no, escolteu l'entrevista que li vam fer el doctor José Yelamós, que ell ens ho especifica claret, claret, claret. Hasta ahora no se dispone de ningún remedio específico contra los efectos, a menudo fatales, de los golpes de calor. Pero, ¿qué es un golpe de calor? ¿Quién nos lo puede contar? ¿Quién puede decir qué es lo que pasa en un golpe de calor? ¿Y qué descubrimiento se ha hecho desde el IMIM Hospital del Mar? Precisamente el doctor que lo ha encontrado es el doctor Yelamós, José Yelamós. Muy buenos días. Buenos días. ¿Por qué no nos cuenta un poco primero qué es el golpe de calor y por qué se ha estudiado? Bien, el golpe de calor es una enfermedad severa. Normalmente, en muchos casos, conduce a la muerte y que se caracteriza por una exposición a una temperatura ambiental muy elevada, y esto hace que la temperatura corporal suba por encima de los 40 grados. Todo ello hace que se produzca una serie de modificaciones en el organismo que dan lugar a una inflamación global de todo el organismo y a una coagulación intravascular, a un fallo de todos los órganos del individuo, y esto conduce a la muerte. En palabras llanas, diríamos que dejan de funcionar unos órganos vitales como serían el hígado, el riñón y otros órganos que tenemos en nuestro cuerpo, y que a raíz de eso la gente se muere, pero no todo el mundo que tiene un golpe de calor fallece, ¿no? No, afortunadamente existen medidas paliativas, medidas de ayuda al paciente que permite que algunos pacientes no mueran. Pero lo que no disponemos es de ningún tipo de tratamiento específico para la enfermedad. Lo que tenemos es un tratamiento de soporte del paciente. Ajá, ¿y el descubrimiento que ustedes han hecho cuál es? Bien, nosotros nos hemos basado en unos estudios que llevamos realizando durante varios años, que asocian una determinada proteína con la respuesta inflamatoria. En este sentido, lo que se ha demostrado es que cuando se produce una inhibición, cuando se bloquea la actuación de esa enzima, reduce la respuesta inflamatoria. Por tanto, pensamos que en el golpe de calor existe una respuesta inflamatoria importante. Consideramos que estos fármacos podrían ser útiles en controlar la mortalidad que se produce en el golpe de calor. El golpe de calor, una enfermedad muy común en los países del sur, quizá por la calor excesiva de estas regiones, ¿no? Bueno, es uno de los problemas asociados al cambio climático al que nos vamos a tener que enfrentar. Para recordar y poner un poco un ejemplo, en el año 2003 está muy bien indicado que hubo una ola de calor en Europa, y esa ola de calor en Europa, que tuvo lugar en el año 2003, produjo en dos semanas entre 22.000 y 45.000 muertes asociadas con el calor. Madre Esto mía. No quiere decir que sean casos de golpe de calor, pero sí son enfermedad asociada con una temperatura extrema. Es decir, que el golpe de calor no es propiamente solamente el golpe de calor, sino otras enfermedades que a causa del golpe de calor... Bueno, no sería golpe de calor, pero sí sería una muerte relacionada con esa temperatura elevada. El golpe de calor quizás sería un criterio más elevado de definición, pero lo que está claro es que existe una mortalidad muy elevada asociada con temperaturas elevadas. Porque, doctor, ¿qué temperatura aguanta un cuerpo humano? Bueno, le puedo, por encima de 40 grados, ya hablamos de golpe de calor. Los experimentos que nosotros hemos realizado, los hemos realizado en un modelo animal, por supuesto, en ratones, y la exposición de un ratón a 42 grados durante 90 minutos produce la mortalidad de todos los ratones. Ajá. 42 grados durante 90 minutos es mortal. Eso significa que en el cuerpo humano podríamos soportar más calor. Bueno, tenemos que tener en cuenta que en el caso de humano, cuando se produce un golpe de calor, inmediatamente se toman medidas de soporte del paciente que intenta aliviar esa situación. Cuando hablamos de golpe de calor, ¿asociamos a fiebre también? Normalmente siempre controlamos la fiebre con medicamentos que evita que nos suba, una temperatura corporal por encima de los 40 grados es peligrosa y podemos estar dentro de unas situaciones que puedan conducir a un golpe de calor, pero normalmente se suelen tomar medicamentos que evitan que en humanos que la temperatura suba por encima de 40 grados. Doctor Yelamos, vayamos ya a las soluciones. ¿Qué podemos hacer si sufrimos un golpe de calor? En principio, yo creo que hay que evitar sufrir un golpe de calor. Porque una vez que se produce el golpe de calor, ya le digo que la mortalidad es muy elevada. Por tanto, hay que evitar lo que ya se comenta siempre cuando llega a estas épocas del año, que es hay que evitar exponerse a temperaturas elevadas, hay que evitar las horas de sol de mediodía hacer deporte o hacer actividades físicas en el exterior. Por tanto, lo importante es evitar el golpe de calor, que se produzca ese fenómeno. Una vez que se produce el golpe de calor, la situación es mucho más complicada, puesto que estamos ya en una situación en la que hay que, en primer lugar, hacer un sistema de soporte del paciente para que no fallezca, porque, como le comento, no disponemos de herramientas, de medicamentos específicos para controlarlo, ¿no? Por tanto, la recomendación ideal es evitar sufrir un golpe de calor. Para eso es evitar exponernos a altas temperaturas, en evitar hacer actividades físicas en las horas del día en las que hace una temperatura elevada. A ver, en cuanto al descubrimiento de esta proteína que protege contra el golpe de calor o la inhibición de esta proteína, ¿significa que tendremos una medicación de aquí a unos años? Yo creo que es un tema que es necesario estudiar en mayor detalle. Esto es una existen, esto no es la única medicamento que se está investigando de cara a esta patología. Sin lugar a dudas, los estudios que hagamos en animales nos pueden ayudar a conocer cuáles son cómo actúa el medicamento y nos podrá permitir saber si realmente va a ser un medicamento que pueda pasar de su estudio animal a humanos, ¿no? Pero esto es una etapa muy larga, es una etapa que necesita muchísimos controles y que requiere los estudios, la investigación previa. Está clara la investigación súper necesaria en todas y cada una de las enfermedades y nuevos descubrimientos. Doctor José Yelamós, le agradecemos muchísimo que haya atendido los micrófonos de Spy Vital y nos volvemos a oír. Muchísimas gracias por su atención. A usted. Buenos días. Això és Espai Vital. La veritat és que no parlaria, la deixaria. La sintonia, aquesta gota, escolta. Molt bé, cercador, doncs gràcies. Fins la setmana que ve. Fins la setmana vinent, ja. Molt bé, cercador, avui que ens porta el cercador? Porta dos notícies molt interessants. La primera notícia, els espanyols creuen que gaudeixen de bona salut, però suspenen en tabaquisme i obesitat. Fumem molt i estem gordos tots. Escoltem el cercador. Tot i que 7 de cada 10 espanyols asseguren tenir un estat de salut bo o molt bo, hi ha algunes dades de la darrera enquesta nacional de salut força preocupants. Així, per exemple, s'ha constat que més del 53% de la població pateix problemes de sobrepès o obesitat, que el 26% dels majors de 16 anys fuma cada dia, que prop de la meitat beu alcohol habitualment i que més del 20% pateix hipertensió arterial, artrosis, artritis o reumatisme. La bona notícia és que més del 60% dels espanyols assegura realitzar alguna activitat física durant el seu temps lliure, que més del 80% es controla habitualment la tensió i el colesterol, i que la gran majoria de les dones se sotmet a les seves revisions ginecològiques. La majoria de les malalties professionals es podrien evitar amb un bon disseny de l'espai laboral. 9 de cada 10 malalties d'origen professional estan relacionades amb els sobreesforç musculars i ossis. Per aquesta raó, des del Departament de Treball, han engegat una campanya informativa per prevenir-los. No són les lesions més greus, però sí les que tenen més incidència en les que es produeixen més recaigudes. Trastorns musculoesquelètics, Treball ha creat un spot televisiu dins la campanya per evitar lesions musculars i òssies, lesions que es poden donar en totes les feines i en tots els sectors. Un de cada tres accidents laborals a Catalunya provoquen un trastorn musculoesquelètic, però des del Departament de Treball volen que tothom sàpiga que hi ha un bon disseny de l'espai, material adequat i bon sistema de protecció es poden evitar. La Generalitat distribuirà fulletons i material informatiu perquè les empreses puguin prendre mesures. A més, el Departament financiarà a les petites i mitjanes empreses una part de la inversió necessària per renovar l'equipament i reduir els sobreesforços musculars i ossis. és la veu del cercador. Això és Espai Vital. I des de les emissores de Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Barberà, Santa Perpètua i properament Trinitat a Barcelona, Ràdio TNT, també sortirem, clar, amb tothom. Ja m'estan preguntant, eh? Ja t'estan preguntant, què dius ara? És que tinc una amiga allà. A Trinitat. Sí. Doncs bé, que no pateixin, que si no aquesta setmana passat Setmana Santa... Ja ho direm. No, ja hem passat Setmana Santa, de fet. Cap a la setmana vinent. Això. Clar, ho tindrem i el tindrem col·locat a Ràdio Trinitat, Ràdio TNT. Doncs molt bé, dit això, és moment del jale. Jale. Con la Teresa, amb la Teresa Diviu, que ens porta avui, què ens portes? Avui una sopa de carxofa amb pernil. Que bo. Bueno, jo la faig adaptada? Sí, home, clar. Bueno, pues, això és la cuina adaptada. D'on la recepta, vull dir, l'ingredient. Ingredients. Mig quilo d'escarxofa congelada. Molt bé. Perquè el que estem... malament no podem pelar, perquè si no s'han de pelar les carxofes, ja ho sabeu. Vale. Jo tinc una mà, però no puc pelar. Bueno, amb una mà i els tres claus per pelar la patata, però en vez de la patata, sí, fotem la carxofa allà clavada. No, va malament. Molt bé. Bueno, però mira, n'hi ha de congelada. Mm-hmm. I posem mig quilo d'escarxofa. Sí. Un litre i mig d'aigua. Dues cullerades d'oli. Una cullerada de farina. Uh-huh. També necessitem... jo ja no m'hi veig. Unes fulletes de menta. També 80 grams de pernil... no, de cansalada viada. És a dir, el que seria el bacon, no? Sí, bacon. I bacon, si no... si trobeu que està la viada aquella d'Ibèrica, pues també, que és una miqueta viadeta, està més bona. Molt bé. I 50 grams o 100 grams poseu de pernil. Si podeu Ibèrica, i si no del país, que sigui allò sequet. Sequet. Si això, tant el pernil com la cansalada, on te la compreu, o si podeu, si la podeu tallar, allò juliana, a tallets finets. Val, molt bé. I si no, també el venen, eh? Cuidado, també, atenció, bueno. La cansalada viada també la venen a taquets. No tacos, a tallets. I a tallets. Finets, allò finets, saps? Sí, val. Després també, si hem de fregir pa, posa una llesca de pa de pagès que porta molla, si la podeu tallar a tacos. Mm-hmm. Comencem. El litre i mig d'aigua la poseu al foc. Molt bé. I poseu dues cullerades d'oli i una de farina. I quan bulli, hi tireu les carxofes. I tireu sal. Sí. Bueno, doncs deixem que es bulli. A una paella posem oli. Fregim la cansalada, però mireu que quedi transparent només, que no se us recremi. Quan la tingueu ja mig fregideta, i poseu el pernil també. Aneu donant voltes que es acabi de fer el pernil i la cansalada junt. Quan ho tingueu, doncs ja la podeu apartar. Agafeu amb una espàtula i ho traieu, poseu un plat. I allà, si veieu que hi ha poc oli, afegiu una miqueta d'oli i fregiu els tacos de pa fregidets. Quan els tingueu fregidets, que no se us cremin, també amb l'espàtula ho traieu, poseu en un plat. I amb un paper, no? I un paper, no? Si voleu que secant. No hi hagi... sí, també, que no hi hagi tant oli. En l'olla que tenim al foc, que va bullint l'escarxofa, quan la teniu bullida, que feu un mini-pímer i la tritureu. Passar pel mini-pímer. Molt bé. Que després no voleu que quedi grumolls o fil d'alguna cosa de l'escarxofa, que feu el xino i la coleu. ho poseu en un plat o un tassó i poseu, com ho tingueu, el pa fregidet per sobre, sí, la cansalada i el pernil. Ja teniu un platet molt bo. Després, una miqueta de detallet, una fulleta de menta a cada platet. Diu que és molt bo. Ah, i queda bé, queda bé. Mira, com avui soc l'Arguinyana. L'Arguinyano, és l'Arguinyana avui, que va ficant manteta, no? No, no, és que fa... L'Arguinyano és perejil, no? L'Arguinyano no és perejil. Però jo dono menta, que la menta va molt bé per l'estómac. Com es diu perejil en català? En català, julivert. Julivert, Una miqueta de julivert. I una miqueta de julivert. Molt bé, senyors, hem arribat al final del programa. Gràcies a tots per la seva atenció. Gràcies, Teresa Diviu. A vosaltres. Gràcies, chiquitín de los chiquitines. Gràcies, Alfredo Ángel Cano. Toledo. Toledo. I no sé què més. I a tots vostès, gràcies per la seva atenció. Demà... A vosaltres. No, la setmana vinent tornem. No ens perdin d'oïda. Marxem amb la música dels Pets. La vida és bonica, però complicada. Tota una veritat. Fins la setmana vinent. Ja porto la mona pel fill gran. No és igual que altres vegades. Algú avui no serà a taula, però tothom hi pensa de tant en tant. Canalles costen de pujar. Ningú no perdona i menys el banc. Després de la feina a casa fas neteja aquella escala del bloc on treballa el teu advocat. I algú about. Lents passen els dies, ja és Nadal. Els petits esperen el regal. Pels carrers la gent et mira i et saluden amb somriures. D'on treus tantes forces per no plorar? I avui torna a ser dissabte, t'obriran la porta, vol acampar, et faràs la forta, desaprimar. El menut pregunta per què encara no hi ha el pare. Quan surts i tornes a casa, dels seus llavis fins un dia fa que no t'amaguis, t'estimo tant. La vida és bonica però a vegades complicada. tutte perché è chiare, noi al pare quan su si tornasse a casa al gusto se os chiavis fins a via fa che non te vaguis estimità la vida es bonica però a vegades complicada tant se vaga.